بسم الله الرحمن الرحيم. باب جواز الخداع في الحرب. باب دې په بیان د جواز د خداع کې په جنگ کې. په دې لفظ کې درې لغات مشهور علما او نقل کړي. یو خد عطن فتح د خاو سکون د دال لے. دویم زمد دا خاو سکون د دال خد عطن. او دریم زمد دا خاو فتح د دال خود عطن. باب دے پا بیان د خدع کی پسکی پا جنگ کی. ابو داود پی بابی خی بابن المکر فی الحرب. یرا حرب کی مکر سنگرے وی حکم د دروغ پا جہاد کی سنگرے. پا دی حدیث باز فقہاو دلیل نیولے چی پا جنگ کی سڑے دروغ ویلشی کافر اسر جنگ دے. دای دا حد اپ مانا د دروغ وغشتیا. خو په دې مسله کې د علماو اختلاف ده. شوافی وایي چې په باز احوالو کې دروغ جایز وي. او احناف وایي چې صریحي دروغ په یو ځای کې نشتا. او کنایات او معاریض به پیش کړي تاریخ غونډه کې. لکه تاریخ مثال دا سي پیش کړي تالسو کوئی ما سر روڑای اخرا نو تاریز دیتا ہوئی تاوی ما خوڑنی ازرو کی دراوستل جماع خو پرون خوڑ لیوا او آوائی گنی ننے خوڑ لی اے دیتا تاریز بوئی مثال پتور بانے اس مال ما خام سو کوئی روڑای اخرا مالا پتر جیتا دا حرام دا اس کا حرام خورم مرالا پتم دا ندا خو مالا ناروارا سود خور دے رشوت خور دے رده حقی گیر کڑے احرام مالم مخلی خی ادباز سڑی ده فساد نم سڑی ده که سرگند ولوی چنی خرم حرام ده یرا ما خوڑلی نتا ده غرمی اغنیت کرا وسا ہوئی گی دیو سی خوڑلی دیتا توریه ہوئی پا توریه تاریج پوش ہوئی نو احناف وئی توریه تاریج کولش سوک چوئی سریحی دروغ روا دی ناغی دی ترمیزی شریف اغا حدیث زان تا دلیل جوڑ کرے. امام ترمیزی فی البر والصلہ ایک حدیث دا اسما بنتی عزیز ذکر کرے وئی دروغ روا ندی مگر دریو خبرو کی سڑے خزی تا خبری کئی چی خوشا لے کی دغه خزا وي کما کل بوټه دارنګي دروغ په جنگ کې او دریم د خلکو منځ کې صلح کې څو خبرې شي دارنګي د دلیل نیولې په کیسه د قتل د کعب ابن اشرف. نبی رسول الله ودا لوی کافر وسوک قتل کی من لکاب ابن اشرف فإنه قد آذ الله ورسوله هو. نو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورتوی قربان زبو حکم او مال به اجازه ته کده تاسو بس سوا کوشي په خبره وای احناف دا احادیث حمل کړی دي په معاریض چې دا داسې تعریض غونته او دا صریحي دروغ نو کله لفظ کذب راځي خو دروغ ني لکه د ابراهيم عليه السلام بارک راغلي چې سلور دروغ ویلو هغه دروغ نه مراد دروغ نه دي بلکې معاریض دي وی اني سقيم او هذه اختي دا به خور دا اعلان کې انبیاء علیهم السلام د خالص و دروغ ویلو نه پاک دي دې کې دا مسله درته ذکر کړي وی و به قال حدثنا علي بن حجر السعدي وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير قال علي اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان قال سمع عمرو وجاء سمع عمرو جابرا اريد لي عمر جابر رضي الله عنه يقول شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه جنگ خطول مکر دے او یو دوکا غنتلا و بیهی قال عبدسنا محمد بن عبد الرحمن بن سحم قال عبدنا عبداللہ بن المبارک عبداللہ بن المبارک قال عبدنا معمر بن حماب نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدعت یا خدعت دا خو یو مکر دے ا دشمن پس مکر وے باب کراهت تمنا لقاء العدو والامر بالصبر عند اللقاء باب دے بدی مکروہ دی تمنا د ملاوی دو د دشمن چې ته کله به دشمن سره ملاوی گم تاسو باندې کې خو کملاو شوی نو بیا به صبر کې تمنا وینکه او کافر سربس پی خرالا نو بس بیا بس صبر نکارلی او د الله نه د صبر او د ثبات او استقامت سوال بکې و به قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال اخبرنا ابو عامر العقدي عن المغيرة وابن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الارض نبي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو تمنى مكويد ملاويد دشمن تاسمو اچ الله جنگ را ولی کافر را ولی چې زور سره جنگ وکم و اذا لقيتموهم فاصبروا کله چې ملاو شي نو صبر وکي یو د شهادت تمنا ده نو غدرست ده و د دشمن د ملاوي دو تمنا مکو یو صلی الله العافيه الله نه عافيت سوال وکي اجکل ملاو شینو بیا صبر وکا و به قال حدثني محمد بن رافق حدثنا عبد الرزاق قال برنا ابن جريج قال برني موسى بن قبان بن نظر كتاب رجل من اسلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم يقال له عبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنهما فكتب الى عمر بن عبيد الله حين سار الى الحروريه دليكري عمر بن عبيد الله تكل شتلو حروريتا اغت دا داسي اونيكل ايته داسي وليك الحين سار الى الحروريه کله چې هغه لاړو حروري ته اوتلو یخبرو خبر ورکولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان فی بعضی عامه التی وپباد رضوا کی لقی فیها العدو چاہی کی دشمن سرمیلاو ینتظر انتظار کولو حتی اذا مالت الشمس وچنور زہل شو قام فیهم ادردو پسحابو کی فقالوی فرمائل یا ایوہ الناس خلقو لا تتمنو لقاء العدو تمنا وارزو مکوید ملاقات دشمن واسأل اللہ العافیت اللہ نافیت غوڑی فَإِذَا لَقِيتُمُهُمْ فَاصْبِرُوا كَلَّجِ مِلَاو شَيْنُ صَبَرُ كَيْ وَعْلَمُوا فُوشَيْنَ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ چِ جَنَّتْ لَانْ دِي دَسُورُ دُتُرُ دَي تَا اللَّا لَا رَكِ بَتُورِ چَلَي آو دِتَ بَصَبَرْ كَي ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بيودريدلو نبي عليه الصلاه والسلام وقال ذا دعاء كرو اللهم منزل الكتاب الله ترى لي گن کے دی کتاب و مجري الصحاب روانون کے دو ور یزی و هذه بالاحزاب او الله تشکس ور کون کے ڈلوتا احزمهم شکست ورکی دی کفارو تا وانصرنا علیهم او زمون دوی مقابله کی مددتو کی باب استحباب الدعائی بالنصر عند لقاء العدو مستحب د دعا د مدد پا وقت د ملاقات د دشمن کی وبه قادسنا سيد بن منصور قادسنا خالد بن عبد الله بن اسماعيل بن ابي خالد عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال ده رسول الله صلى الله عليه وسلم للاحزاب خيري کړي د الله پیغمبر غټنوالو تا فقال اللهم منزل الكتاب يا الله ترى لي ګن کې د کتاب سريع الحساب یا الله ته ډېر زری صاحب کوم کې احزم الاحزاب شکست ور کې دی ډالو تا اللهم احزمهم الله دې ته شکست ور کې وزلزلهم وی جړه کې قدمونه به ثبات او به استقامت کې و به قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبه قرات سنا وكي ابن جراح ان اسماعيل ابن ابي خالد قال سمعت ابن ابي وفاء رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد غير أنه قال هاذم الأحزاب ولم يذكر قوله اللهم وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا ابن عوينة عن إسماعيل بهذا الإسناد وزاد ابن أبي عمر في روايته مجري الصحاب وبه قادسنا حجاج بن شاعر قادسنا عبد الصمد قادسنا حماد عن ثابت انانس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم احد احد پرز د الله پیغمبر دا سي فرمایلو اللهم انت شاء الله کستا خو خشي لا تعبد في الارض نستا عبادت او بندگی وو نکړی شي پزمکه کې اے داسې دعا د الله حبیب په بدر کې کړی و باز وي مشهور دا چې دا په بدر کې وا یا په دواړو ورځو کې وا او دا سې ولي فرمایل د الله حبیب صلی الله علیه وسلم اے دا اللہ پیغمبر خاتم النبیین بل پیغمبر د دین رستو راتلو والا نه دی عیسی علیہ السلام کو کوجیږي نو هغه د یو امتی په شکل کی وی خپل نبوت دا برقرار نه خو پاغه به عمل کوي زمون په شریعت به عمل کوي وګوره دا الله حبیب کې چرې وفات کړي شه په دغه بدر او احد کې ادا سمره چور سرو نو بل بسو په چې خلک به ایمان ترا بل نه بل پیغمبر خو دنیا ته نه راتلو ځکه وای اللهم انك انت شاء لا تعبد في الارض ا مشرکان به همیشه د غیر الله عبادت کوي نو معنا دا و چې عبادت به او بندګي به خالص ته لپزمکه کې ورشي کچره دا شریعت والے ټول ختم کړي دیو جن د الله شان دار چې کفار مسلمانانو له تکلیف نه ختمونه نشي کله مسلمانانو صدا سي اسلامي قانون مطابق حکومتم نه چلته په قران او سنت فی شری خو ماشاء الله د دین کارونو نه ملک ډک دی قدم په قدم مدارس په کفار او په ملکونو کې سوره سوره مدرسې په دې کافرو ملکونو کې دوره دوره مسلمانان دي چې دوره په اسلامي ملکونو کې نشتا لکه هندستان کې د موږ د ملک مزيات مسلمانان په چین کې دي په روس کې دي امریکا کې دي ټول ملکونو کې دي باب تحریم قتل النساء والصبيان في الحرب باب دې چې حرام دي وجل زنانو د کافرو او د ماشومانو د کافرو په جنگ کې د ماشو کافرو ما زنان بن وجني حرام دي د دی وجل خدا اعلی چې دی جنگي ګنا او که یو خزه میدان تر اوتی کافرا لکه د کفارو فوجونه دي د خزو او یو ماشوم دی نابالغه دی خو جنگي نو جمهور علماء ای بیا بدای و جنشی بوډاګان به نو وجنی ها که یو بوډا صاحب درایو د مشورې ده نو بیا به نو وجنی دا سید کفار او د رهبان او د دید مولیان مبارکم د شریعت حکم ده امام مالک امام ابو حنیفہ رحم الله و ایدی بوجل نشی امام شافعی رحم الله مذهب دار چې دی بوجل نشی چې کله جنگ وی دانه چې دغه شان د کافر پر راهب ورره دغه شان چې تلاره کې ګرځیدو مړ دی کو دا خو مستعمل وی دا خو زمین دی دا خو معاهدین دی دا خبره د محاربین روانه ده وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن نافع ان عبد الله رضي الله عنه ان امراه تنجدت يواخذ مندلشي وبعد مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مقتوله وجلشي خذ ومندشي وجلشي فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبیب انکار فرمایله او د وجلو د زنانو او د ماشومانو د کافرونو او به قال حدثنا ابو بکر بن بشیر قال حدثنا محمد بن بشیر او ابو شامه قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضی الله عنه قال وجدت امراه مقتوله ومندشه او خزه وجدي شوی په بعد دغه مغازیو کې نو بناو کر رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل النساء والصبيان د قتلولو د زنانو د کافرو د ماشومانو باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد باب د په جواز د وجنو زنانو ماشومانو کی چې د شپې حمله کې بغیر د قصنا د کافرو په کلی مسلمانان د شپې حمله کوي افرات فرجوره شنو دي کې خو به خزم بریش خود دای کس د خوځو د ماشومانو د وجلو نه ده په کیسه تبعن رااله لکه اوس علماء لیکلي اوس خدا سي جنگونه دي چې جازونه بمباري کوي د لره نه میزایل رولي نو که یو کله د کفارو دی او د مسلمانانو سره جنگ دی اوس په دې کلی کې د کافرو د فوج چونایم دي فوج هم نه او کا د کافرو زنانه ماشومان هم دي نو دای چې بمباری کوي نیت دې د دې کافرو د ځوانانو جنگجو کوي کدی کې خزه ماشومان تبعن مرشل نو بغیر د دین ابو لالار نشتا څه پوښوي په خبره و به قال حدثنا یحیی بن یحیی او سعید بن منصور وعمر الناقد جميعا ابن عينا قال يحيى اخبرنا سفيان بن عينا الزهري عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن صعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين تپوشو د الله د حبيب نو په بار دي او کور د مشرکانو کې وبيتون چې د شپې په حمله کې دي شي فيصيبون بالنسائهم اي دای خو زنانه وجني نه خور سي کېدی د دې زنانه و جلو ما شومان تا د شپې په تیار کې او په حمله کې خو ما شوم او د سړی او د خزي په تن لګي اپا خوا خدا سرنا غانم نوي فقالهم منهم ویدید دوین دی تا محمول دے پا حالت دا ضرورت بانے او اگا مخ کے منع چراغ رے و پا حالت ان اختیار کے عدل تا مجبوری دا وبی غاد سن عبد ابن حمید قابر عبد الرزاق قلع برنا مامر رنی زوری عن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عقبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إنا لنصيب في البيات يكينا من خام خارسيه دشبه په حملك قرآن كراغي لنبيتنه دشبه په حملك من رسيه دشبه په حملك ما شمانو د مشرکانو تا قال د شپې په حمله کې یمړشي قال هم منهم وی دیم د دوی نه دی د حالت د ضرورت ته مجبوری دا و به قرات د سنی محمد بن رافع قرات سن عبد الرزاق قرات سن عبد جنیش قرابن امر بن دینار ان ابن شهاب بن اخبر بن عبد الله ابن عبد الله ابن عثمان ابن عباس رضی الله عنهما عن الصعب ابن جثامه رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ولشود تعالى ان خيلا كساسونه مسلمانانو اغارت من الليل حملو کی د شپې فاصابت من ابناء المشركين نورسي کی زامنو د مشرکانو ته ایم پکې دل دلشي قال هم من ابائهم ودیم د دوی ندی تا د پلارانو ندی تیم داغی تابیری باب جواز قطع اشجار الكفار و تحریقها باب دے پو جو بیان دے جواز دے پریکولو دونو دے کفارو کی او دے سوزونو کی او سکے باغونو اور تسوزے فسنو اور تتباکے ادا پو باز حالتونو کی درسوی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا ليس ها وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن عبد الله بن عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن النذير سوزولي وكجري بن النذير وقطعو کټکړی وی اے داغه د کټکول او شزولو حکم کړو وقطعو پریکړی وی وهی البویرا او دا بویرا مقامو وهی البویرا دا زید کجورو د بنو نذیر په مند مدینه او ته ما کې دا واقعا په بویره مقام کې شوی وا زاد قتيبه او ابن رمح په حديثه ما فانزل الله عز وجل الله دا آیات را لګلو ما قطعتم من لینه تاسو نوې کټ کړې د لینه قسمه کجورنا او ترکتموها قائمتن یا منوی پری خدا ولاړی لا اصول ها داغی پوی خونو کچا کٹکڑی دی او کچا پری خیدی فبی اذن اللہ داد اللہ پا حکمی ولیخزی الفاسقین او دید پارا چرسوا کی اللہ فاسقان وبه حدثنا سعيد بن منصور وحناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بن النذير پریکړی وکجوری د بنو نذیر و حرقا سزولی ولها یقول حسان او د دې بارکه حسان نجی الله نو شیرو نویری وهانا علی صراط بنی لعین حریق بالبویره مستطیرو ای د دې بارکه شیرو نویلیو وی وحانا سانشوی وی علا سرات بنی لعین پسردارانو د بنی لعید قریشنا حریقن اغس وزول د کجرو پا بویر مقام کی مستطویرو چی اغدا سخوارو واروگ دوگ دوگ اددی بنی نزیرو وجه سوا چې دای سره داسې کېدل کیسه د بنو النذیر سو چې دای سره داسې کېدل د ابو داود شریف کې باب الخراج والامارت کې درته حدیث تیر ده وای کفار د قریش او رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابي وای ابن عبی چی دا دا منافقان و مشروطت خطرو لیگلو اصوک چی دا غلطا بود پرستو دا اوس و خزرجنا او دا غا وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ کی و دا بدر نمخ کی وی تاسو غدیتا زیو انکم آویتم السبات صحابیانو لمو زیور او من قسم غروپ لا توزا چې دای به قتلو یا تاسو به قتلو یا بدای وباسه یاد لمو ټول درزو عبد الله ابن ابي او دای ته چې دا خبر اورسید نو دای راجم شول چې مسلمانانو سره جنگ وکړي نو دا الله پیغمبر ورته راغې وی تاسو له کفارو خبر راغله او دا غي دی یاري نو ته جمع کیږي و یاد ساتي قريش دمر تکلیف نشي در رسول جسمر و زمون د لاس دل ته اخره او دا موږ سره چې څوک دي دا خوستا سو زامن او رونه دي نو تاسو دای سره جنگ کول غواړي نو بس چې دی واورې د الله په hebat را وستو او دای تاس نشول نو کله چې بیا واقعیا د بدر وشوا نو قريش يهود ته خطر ولګو وی تاسو اصلیحیم در سرشتاو کلاغانی یا خو زمونگ دی صاحب سر جنگو کئی یا بستاسو زمونگ پتہ لگی نو بنو نذیر راجم شل او غدریو کو نبیر اسلام تیوی یا نو دیرش کسان مونگ تراولا او دیرش بزمونگ مولیان شی نیوزے کی بکینو مونگ ستا خبر یورو نو کچر زمونگ دی دیرشو مولیان ستا تزدیکو کن ایمان براو ا ددای مقصد د پیغمبر قتلولو د جبیر السلام وحی را اپدی طریقه دای دا ماته کا نو دا الله حبیب ورته لاړو. بعض نور وجب ذکر کړی دي وفی ذالک نزل تو دی بارک قرآن نازل شوی ما قطعتم من لینت او ترکتموها علایا وبه قال حدثنا صبر بن عثمان قال ابن يقول ابن خالد السكوني عن عبيد الله النافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم د سوزول حکم کړو د الله پیغمبر د کجورو د بن نذیرو. باب تحلیل الغنائم لهذه الامه خاصه. باب ده حلال والد غنیمتونو د دې امت لپاره خاص ده نور امتونو ته غنیمت درشنو ای چې به جهاد وکونی او ځکه به راجم کو او د اسمان نه به اور راغې دا به وسوزونو. دا بد دوی د جهاد د قبل دون خوا. وبه قد سنا ابو قريب ومحمد بن العلاء قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا ابن مبارك ابن مبان مامر قال وبه حدثنا محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن مامر همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر حديث ذكر في حديث الذين دا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل غزا نبی من الانبیاء غزا کنیوا یو پیغمبر د پیغمبرانو نا ویدا یوشا ابن نون علیہ السلام سوکو دا یوشا ابن نون علیہ السلام او دا کله اریحاو بیت المقدس مورتوی اریحا مورتوی فقال لقومه نقوم تیویل ولایت تبعنی ندی زی ما سره یو سړی قد ملک بوز امراتن چې دې مالک شوه دې د عورت دیوی زنانا او هو یرید او دې راځنه ابنی بیا چوادو کی دې سره ولما ابنی او تروشه وادن دې کړي یو درا سره داسې سړی نزی ورد بزع اطلاق دا پا عورتم کی دا نکاتم وی دا جماعتم وی او دیده کی دری وار مانا گانی درستی ری آغا سڑے بمرا سرندی رادر ری دا نکات دی وی زنانا او دا صحبت او دا عورت دا غی او لم ولم آی ابنی تروس دلا پاغی بنا ندکنی ولا اخر نبل قد بنا بنيانا نباده جوړ کړي کندر رسیدل ولم يرفع سقفها او چته په پورته اچول نه دی او چته پورته کړي نه ولا اخر نبل قد اشترى غنما اغسي دي ګډيو خلاف او خلفات يا بلار بيوخانه وهو منتظر ولادها اده په دې انتظار دې چې سبا ما خام دا لنګي وای دي کې مقصد سو د چا زړه چې بل شي سره تړلې او ما سره لږي وای دي کې دا دلیل دې دې چې اهم کارونه بنس پاره مگر هغه چاته چې دا غزړې زړه دې ته خالی نه اقبل دې کې له تړلې ناغستا پا اهمکار ده دین ده کور بیره دکان بیره پٹه بیره اگر دا اهمکار لراغلے میں او بلی خبری دی پزین کی تا پدین نپوئی گی دی رفضان ازگارے قال فغذا غزه کړه وفاتنا للقريه دي خارت نږدې شو حين صلاه العصر په وخت نماز د وخت ما په وخت د وخت نماز ذکر کی او قریبا من ذلك يا دين نږدې نور پټو بيدو فقال للشمس نورته وینيو فقال للشمس اے وېده د مازیګر په د جمعې په مازیګر رو رسیدو ان قریبا وا چشپا نور ډوب شوه او شپرا داخله شوه و نو فقال للشمس نور ته انت ماموره تا تم حکم شوه دې چروخه جاو د ډوبېدو حکم نه وان مامورن او ما تم حکم شوه دې چې داخله بنن فتح کې داخله بنن ف اللهم احبس علی شیئا یا الله رایسار کدا نور ما تلغنتی فحبست علیه رایسار او بن کړی شو د انور دت حتا فتح الله علی الله ذبان داخله فتح کو داخار دا د دې پیغمبر معجزه وا چن ور ور ته الله رب العزت رایسار کو پخپل قدرت انور ایثار کو بعض علماء نور واقعات هم ذکر کړي چې د دې پیغمبر نه بغیر بل چا تنور ایثار شوی کنا نا اهل السیر او مفسرین ذکر کړي خو باز خبرو کې علما او سندی کلام کړي دي اپ صحیح روایت باندې دا خبره ثابته ده قال فجمعوا راجم کل دماغ غنیمو چې د دشمن نه کوم غنیمت حاصل کړو فاقبلت النار لتاكله رام توجه شوه اور چې دا اخري فابت نو انکار کړو نور انت تعمود دین خوراکنا فقال پیغمبر دی قوم تویلی علیہ السلام فیکم غلول تاسو کی خیانت دے اور ان خوړو ندا خو چرته تاسو خیانت کړي فلیبایعنی من کل قبیله رجل ما سره بیعت بکی لاس بملاوی ده هر قبیلی نه یو سڑے ادا ده پیغمبر موجزه وا ما سره بده هر قبیلی نه یو کس لاس ملاوی فبایعو ده ورسر بیعتو کو فلسوی قط ید رجل بیدی اون خط لاس ده او سڑی ده لاس ده پیغمبر سره فقال فيكم الغلول وتاسو کې مال غنیمت کې خیانت ده فلتبايعني قبيلتك ستاټول قبيله دي ما سره بياتو کې فبايعتن بياتو کو قال فلسق بيد رجلين ان خطو د لاس د دو یاد د دو شړو سره فقال فيكم الغلول وتاسو کې نقصان او خیانت ده انتم غللتم تاسو مال غنیمت نه سپټکني قال فاخرجوا له رئيس دې پیغمبر ته مصر راسه بقره ومثل د سر د غوا یا د غوی من ذهب دور ډیر سر زری پټکنی قال فوضعوه في المال دغم پاغ مال کې کی خو هو بالسعيد واب میدان کې پروت فاقبلت النار فاكلته ور متوجي شنو وی خړو فلم تهل الغنائم نو حلال غنیمتون علی احد من قبل نایوتن تزمون نمخ کی ذالک دا بیان اللہ ممت حلال کل دا دی وجن چی اللہ را دعفنا ویکت کمزوری زمونگا چی داومت کمزور ہے وعجزنا و زمونگا عجزی فطویب حالنا نممت دا حلال کو نو اختصاص د امت په حلال والید غنیمت ادا د ابتدا د غزوه بدر نو الله التویلو فقلوا ما غنمتم حلالا طیبا الله غنیمت ورته حلال کو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه الله زمو خاتمه په ایمان کې الله موږ اعظم مور خپل ارتاه حصول قرونتا اولادتا طولتا اللہ وارا علوی گناہنا ماف اللہ ظاہر باطن اقائد و آمال زمونگ دو قرآن و سنت مطابق کی ودی تیر شوی عمر کی اللہ مونس شوی داغی ماکی ممتو کی او دا باقی عمر کی زمونگ دو حاضت او فرمائے الله دې دایمي عارضي بيمارونو مخفل حفاظت کې وساتي او تر اخير وسلګو استاد کتاب او استاد پیغمبر د احادیثو خدمت زموږ نوال خالص تا د وجه لپاره صبره بيماران دي الله شفای کامله عاجل او تور نصیب کړي قرضداران د قرض نخلاص کړي رزق حلال دروازی منترا کلاو کی اللہ دنی مدرسی ضروریات دا ٹھول دا غیب دا خزانون پورا کی او دا ٹھول مدارس و نظام او حفاظت پخپل اللہ سکی والی دا دین حق چی سمرہ کی شوبی دی اللہ تی حفاظتو کی او دے فرات او تفرید او د ملحدین او د الحاد نه پخپل امن او امان سره وساتي چا د دعا بارکی ویلي الله تی دینی دنیوی حاجتونه پوره کړه الٰہی العالمین زمونږه او د ټول امت پریشانای ختم کړي د خیر بقدر ضرورت باران په موږ راووره الله د خیر بقدر ضرورت باران په موږ راووره دا ټول طلباء او طالبات کدل ته مدرسه کې دي او کو نور کې دي الله با عمل عالمان او عالمات ته جوړ اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار